Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selam ala men la nebiyye ba'de. Bugün okuyacağımız hadis-i şerifi Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilim öğrenmenin, ilim talep etmenin kadın erkek herkese farz olduğunu ifade buyuruyor. Kadınlar öğrenecek, erkekler öğrenecekler. Yani buradaki rivayette sadece erkekler zikrediliyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'de de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde de erkekler zikredilirse o emrin bağlamında kadınlar da mutala edilir. Kadınlara da ilim öğrenmek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir emri, bir talimatı. Sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam hadisin devamında ehli olmayan insanlara ilim öğretmek, domuzun boynuna, domuzların boynuna inciler, mercanlar, altınlardan, süs eşyalardan, kıymetli eşyalardan gerdanlık takmaya benzetiyor. Yani eğer siz insanları ifsad edecek, idlal edecek insanlara bu ilimleri öğretirseniz, bu şuna benzer, bir tarafta domuzlar var, insanlar alıyorlar, mercanları, altınları kolye haline getiriyorlar, onların boyunlarına takıyorlar. Yani en değersiz hayvan var, en değerli şey, en değerli madenler, en değerli ziynet eşyaları, onları onların boynuna takıyorlar. İşte ilim de insanoğlu için en değerli hakikattir. O hakikati alıyorlar, yok ediyorlar, heba ediyorlar. Belki bunun daha ötesine gidiyorlar. Onlar ilmi, irfanı kendi hevaları, arzuları için kullanacaklar. Alimler de, onlara bu ilmi verenler de buna öncülük etmiş oluyorlar, vasıta oluyorlar, vesile oluyorlar. وَاَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ قَالْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ Efendimiz aleyhisselam buyuruyorlar, ilim öğrenmek, ilim talep etmek, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ Her Müslümana farzdır. Peki bu ilimden neyi anlamak lazım? Öncelikle Allah Teala'ya iman edecekler. İmanla alakalı temel meseleleri bütün Müslümanlar bilecekler. Allah Teala'ya neden iman edecekler? Niçin inanacaklar? Nasıl inanacaklar? Akideleri nasıl olacak? Esasları nelerdir? Bütün Müslümanlar bunu öğrenecek. Kadınlar bilecek, erkekler bilecekler. Risaleti bilecekler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun hayatını bilecekler. Namaz, oruç, hac gibi kendileri için gerekli olan ibadetleri, onların şartlarını, rükünlerini, vaciplerinin farzlarını, efal mükellefinle alakalı hususiyetleri bilecekler. Farizatun ala kulli muslimin. Sonra devam ediyorlar. Ve vadi'ul ilmi inde gayri ehli. İlmi ehli olmayana vermek, vad etmek, koymak, öğretmek ve vadu'l ilmi inde gayri ehlihi ke mukallidil khanaziri el cevhara vel lu'lu'a ve zehab. Şunun gibidir diyor. Eğer birisi insanları ifsad edecek, dalaleti sürükleyecek, birilerine ilim öğretiyorsa inde gayri ehli, ehli olmayana veriyorsa ke mukallidil khanazir, domuzların boyunlarına el cevhara vel lu'lu'a ve zehebe, yani cevher vel lu'lu'a inci ve zehebe altın takan adam gibidir. Bunlar alıyorlar bu altınları, kıymetli eşyaları, inciyi götürüyorlar, domuzun boynuna takıyorlar, domuzların boynuna takıyorlar. Bunlar nasılsa zalim insanlara, niyeti bozuk olanlara ilim öğretenler de aynı mikyasla, aynı kıymettedir. Efendimiz aleyhisselam buna işaret ediyor. O halde bu hadis-i şerifi anlayabilmek için kemukallidil khanazir el cevhara vel lu'lu'a ve zehab nasıl anlamak, nasıl mutala etmek gerekir? Kur'an-ı Hakim'e baktığınız zaman وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ İnsanlar canlarını Allah'ın rızasını kazanabilmek için verecekler. Müslüman Allah Teala'nın rızasına nail olabilmek için canını da ortaya koyar. وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمُ اُبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ Allah'ın rızasına nail olabilmek için Müslümanlar mallarını infak ederler. Yani onların misalinden bahsediyor bize. Müslüman malını verirken de, canını verirken de Allah Teala'nın rızasını gözetir. Yani bütün işlerin, bütün amellerin öncesinde Allah Teala'nın rızası olacak. İlmin önünde de Allah Teala'nın rızası olacak. Allah'ın rızasına nail olabilmek için kişi ilim öğrenecek. Birisi kalksa, medreseye gitse, o medresede ulum-i İslamiye, İslami ilimleri bir makama gelebilmek, doktora yapabilmek, kariyer sahibi olabilmek, şu kadar kitap telif edeyim, oradan şu kadar telif ücreti alayım, bunun için yapsa, para kazanmak, bir hatip olayım, gideyim falan yerden, şu kadar alayım, konferanslar vereyim, bu kadar para hesabıma geçsin, bunun için yapmış olsa, ya da işte filan gazetede eğer ifadem, ibarem etkili olursa, fesahat, belahatım olursa, meseleleri güzel intihac ettirebilirsem, şu kadar ücret benim hesabıma yatırırlar, bu kadar makale başına, yazı başına alırım, niyeti bu olursa, bu adam Allah yolunda değildir. Böyle bir adama ilim öğretilmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ اَهْلِهِ Yani ehli olmayana ilim öğretmek. Bu adama veriyorsun. Ne için okuyor? İfsad etmek için. Kendi namı hesabına okuyor. İnsanlık için, Allah rızası için bunu yapmıyor. Hemen iki hadis sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine Enes bin Malik'ten şöyle bir hadis rivayet ediliyor. Allah Resulü aleyhisselam buyuruyorlar ki Men kharaca fi talabil ilmi fehuve fi sabilillahi hatta yerca. Men kharaca fi talabil ilmi. Kim ilim talep etmek için yerinden, evinden, yurdundan ayrılsa fehuve fi sabilillahi. Bu adam Allah yolundadır hatta yerca, evine dönene kadar. Peki neden Allah yolundadır? Yani ilimle kim meşgul olursa, İlim öğrenmek için kalktınız, Konya'dan, Maraş'tan, Trabzon'dan, İstanbul'dan, Diyarbakır'dan buraya geldiniz. Buraya gelirken eğer niyetimiz Allah Teala'nın rızası olursa, men harace, kim evinden çıkar ama niçin çıkıyor? Fi talebil ilmi, ilim talep etmek için. Fehuve fi sebilillah, o Allah yolundadır. Hatta yarca, dölene kadar. Peki neden Efendimiz Aleyhisselam böyle buyurdular? Çünkü ilim için evini terk edenler, ayrılanlar, onlar meşakkatlere katlanacaklar, zorluklara katlanacaklar. Evlerinde hususi odaları vardı, anneleri, babaları onlara bir mekan tayin etmişti. Orada kalırlardı. Akşam yorulunca annesi çayını getirir, sofrasını hazırlar, çamaşırlarını yıkar. Ama şimdi bir ilim mekanındadır. Orada üç tane arkadaşıyla aynı odayı paylaşıyordur. Annesi yoktur, hastalandığı zaman yanında arkadaşları vardır, gurbettedir, ayrılmıştır. Fakat neden bunları yapmıştır? فَهُوَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda olabilmek için bütün bu zorluklara katlanmıştır. Geçen okuduğumuz hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardı ki فَقِيْهُنْ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ Bir tane fakih, bir tane alim, şeytana bin tane abidden daha şedid, daha düşman gelir. Neden? Bin tane abidi ibadet edeni kolay aldatabilir. Onları yoluna çeker, onları ifsad eder. Yani şimdi insanlar kalkıyorlar, Allahu Ekber diyerek Müslüman öldürüyorlar. Cahil olduğundan bunu yapıyorlar. Şeytana onları aldatmak, kendi yoluna çekmek kolay. Peki bir abid, bin abid şeytana bu kadar kolay geliyor. Fakat bir tane fakih olsa, bir tane fakih, fakihun vahidun eşeddu ale şeytani, Ebu Hanife gibi olur. Ebu Hanife gibi olursa şeytanın hilelerini görür, insanlara gösterir. Şeytana ait nizamları, sistemleri, ideolojileri çökertir, perişan eder. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte ümmetine hedef de gösteriyor. Bunları yapın diyor. Şeytanın hilelerinden korunmak için, kurtulmak için alimler yetiştirin. Eğer alimleriniz yoksa, Hazreti Ali'yi şehit ederken harici ne diyordu? İnin hukmu illa lillah. hüküm Allah'ındır ya da slogan haline getirmiş, onu söylüyordu. La hukme illa lillah. Yani hüküm Allah'ındır. Sen nasıl hakem tayin edersin ey Ali diyordu. Hazreti Ali radıyallahu anh, Efendimizin öğrencisi, Allah Resulü aleyhisselamın kızının eşi, Hazreti Hasan Hüseyin'in babası, Efendimiz aleyhisselamın yolu, nesli oradan devam ediyor. Ama harici, yani bugünkü Irak'ta, Suriye'deki bu hakim anlayış, Müslüman öldürüyorlar. Müslümanlara mürted hükmünü veriyorlar, kızlarını alıyorlar, onlara cariye muamelesi gösteriyorlar. İşte şeytanın oyuncağı haline gelir bir ümmet. Eğer fakih yoksa, alimi yoksa, müfessiri yoksa sonucu bu olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hakikatinizi, irfanınızı, İslam nizamını alimlerle koruyun, ona işaret ediyor. Peki bu alimler, sonra talebeler alim olurlar, geri dönünce, geri döndükten sonra da daha büyük ihsana, daha büyük ecirlere, Allah katında daha büyük sevaplara nail olurlar. Çünkü bunlar meşakkatlere katlanırlar, aç kalırlar, zorda kalırlar ama ellerini kimselere açmazlar. Lil fukara illedin uhsiru fi sabilillah la yastadi'una darban fil ardı yahsabuhumul cahilu aghniya'a min at-ta'affuf. Zannederler ki bunlar gururlu, kibirli adamlar. Açlıktan yürüyemezler, sağa sola yıkılırlar. Allah Resulü Aleyhisselam ashabı gibi o yolda, ilim yolunda yürürler, ellerini açıp kimselere şey ellillah, Allah için bize bir şeyler verir misin demezler. İlmin izzetini, irfanın izzetini çiğnetmezler, ayaklar altına almazlar. İbn-i Cerir Taberi gibi üç arkadaş, dört arkadaş aynı yerdeydiler. Dördü de Muhammed'di, ilim için Mısır'a gitmişlerdi, aç kaldılar. Evlerinde bir şey kalmadı, kalmış oldukları hanede. Memlekete de dönmek istemiyorlar. Efendimiz Aleyhisselam mirasını tahsil edebilmek için Mısır'a gittiler. En son kura çekiyorlardı, birine düşmüştü. O da kalktı, namaz kılıyordu. Namazda kainatın sahibine iltica ediyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sadece sana ibadet eder, sadece senden yardım isteriz ya Rabbi. Bizi kullarına, bizi insanlara muhtaç etme diye namazdaki kıraatini, namazdaki münacatını uzatıyor, sonra kapı çalıyor. Memlük hükümdarı o mahalledeki bütün insanlara sadaka gönderiyor, onlara da geliyor. Allah Azze ve Celle'yi iltica etmek, sadece onun kapısında yalvarmak, sadece onun huzurunda elleri açabilmek. Alimler o yola çıktılar, ta dönene kadar ilmin, irfanın izzetini korudular. Şeytanın saltanatını onlar çökerttiler. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Men harece fi talebil ilmi fehuve fi sebilillahi hatta yarca." Bunlar ilim talebeleri, Allah yolundadır, o yolda yürüyüşe devam ederler. Peki, giderken eğer bunların niyetleri bozulsa, Allah rızası için değil de dünyalık için okusalar, devlet-i âliyenin ahir ömründe Avrupa'ya gönderiyorlar. Doktor olsunlar, mühendis olsunlar, askeriyede oradaki tekniği alsınlar, gelsinler diye gidiyorlar. Onların bir kısmı, belki de pek çoğu Batı'nın teknolojisini, ilmini değil de oranın kültürünü alıyor. Oranın hayatını alıyor, gece hayatını alıyor. O hayatla geri geliyorlar. Bir kısmı Allah Teala'yı inkar ediyor. Abdullah Cevdet'in yaptığı gibi. Doktor Abdullah Cevdet o kadar hayasızlaşıyor ki gidiyor adamına, diyor ki o sofrada otururken onun bir adamı vardı, oturduğu bir adam. O adamla oturuyor, ona diyor ki Romanya'dan damızlık erkek getirelim. Türklerin boyları fazla uzun değil, oradan böyle adam getirelim. Bu kadar edepten, ahlaktan, vicdandan, irfandan uzaklaşabiliyorlar. Gidiyorlar ama kendileri olarak gelemiyorlar. Gidiyorlar ama geriye imanla dönemiyorlar. Tabii ki Müslüman olarak irfanıyla, ilmiyle dönenler var. Batıdan sadece bilimi alıp imanıyla geri gelenler var. Fakat her şeyini kaybedenler, yitirenler de var. وَتُلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذ۪ي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَنْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعُهُ الشَّيْطَانُ. Hazreti Musa aleyhisselam zamanında ona en yakın olan birisi vardı. Bazı rivayetlere göre amcasının oğluydu. Belam bin Bahura. Musa Aleyhisselam onu bir kavme gönderdi. Gitti, o kavmin kültürünü, anlayışını aldı. Onlar para verdiler, dünyalık verdiler. Dünyalık verince bütün hakikatinden uzaklaştı. Kur'an-ı Kerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lisanıyla ümmetini anlatıyor. وَتُلُوا عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذ۪ي اَتَيْنَاهُ آيَاتِنَا Ayetlerimizi verdiğimiz o adamı anlat, onun hikayesini, onun haberini söyle. فَنْسَلَخَ مِنْهَا O ayetlerden yılan derisinden nasıl çıkarsa öyle çıktı. فَاَتْبَعَهُ şeytan. Şeytan onu kendine tabi kıldı. Artık şeytanın adamı oldu, şeytanın kadrosuna girdi. Böyle adamlar var, bugün de var. Gidiyor batıya, İslami ilimler başta okumuş olabilir, bir parça okumuş olabilir. Orada papaz da, oryantalist de doktora yapıyor, orada neler varsa onlarla dönüyor. Ya fıkıh bilmiyor, tefsiri bilmiyor, hadisi bilmiyor, bilmediğinden mahkum oluyor, biliyor, ihanet ediyor. Bel'am bin Bağura gibi yapıyor. Onlar değil, çıkıyor. Men harece fi talebil ilmi fehuve fi sebilillahi hatta yarca. İlim talep etmek için çıkıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardı. El kelimetul hikmetu dalletul hakimi fehaythu vecedeha fehuve hakku biha. Hikmet kelimesi ya da hikmet. Hakimin yani Müslümanın yitiğidir. Onu nerede bulursa alır. Müslüman bulduğunu alır fakat onu öz posa ayrımına tabi tutar. Özünü alır, hakikatini alır, İslam'a uyan yönlerini alır. Uymayan yönlerini bırakır, onları terk eder. Yani evet Müslüman tıpla alakalı Amerika'ya gider, başka ülkelere gider, mühendislikle alakalı gider, başka ilimlerde gider. Fakat gider, orada hakikat adına, ilim adına, insanlığın faydası, maslahatı adına neler varsa onları bulur, alır ve gelir onları. Ama imanıyla geriye döner. Sezai Karakoç masal şiirinde anlatıyor. Doğu'nun 7. oğlu. Doğulu adamın 7 tane oğlu vardı. Bir tanesi gitti kayboldu, ikincisi gitti kayboldu. Osmanlı'nın son döneminde batıya gidenler nasıl mahkum oluyorlar, mağlup oluyorlar, mahkur oluyorlar, perişan bir halde geriye dönüyorlar. Onları anlatıyor. Bir kısmı babasına kağıt gönderiyor, para gönderiyor. Baba alıyor, bakıyor kağıt bunlar. Oğlum beni unuttu, kağıtlar gönderdi. Yırtıyor onları, tavuklara atıyor, tavuk bile bakmıyor. Evladım bana kağıt gönderdi. Fakat kümesteki tavuklar bile o kağıtlara itibar etmedi diyor. Oğlunun kendisinden ne kadar uzaklaştığını anlatmaya çalışıyor. Yani mahkum olan bir millet var. En son doğulu adamın 7. oğlu gidiyor. Bir kuyu kazıyor, içine giriyor. Ben 7 oğlundan 6'sını aldığınız, kurban ettiğiniz Müslüman bir babanın 7. oğluyum. Buraya kendi değerlerimle bayraklaşmaya geldim. Müslüman olarak var olmaya geldim buraya. Gittiğimiz yere İslam'ın değerlerini taşıyabilmek, o değerlerle var olabilmek. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çıkacaksınız, gideceksiniz, alacaksınız, bulacaksınız, ereceksiniz. Fakat öz posa ayrımına tabi tutacaksınız. Yola girdiğiniz zaman bu yolun öncesinde, neden buradasınız? Yani talebul ilmi farizatun ala kulli muslimin. Her Müslümana ilim öğrenmek farz, kadına farz, erkeğe farz. Tabi bunun tasnifi var. İçtihatla alakalı ilimleri herkes öğrenemez. Bunlar farz-ı kifayedir. Onu ilgili olanlar öğrenecekler. Yani Ebu Hanife gibi, İmam Malik gibi derin akla, irfana sahip olanlar, onlar buna muhatap olacaklar. Fakat Allah Teala iman noktasında, diğer hususlarda bütün insanlar, bütün Müslümanlar sorumlular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam irfani bir toplum inşa ediyorlar, buna davet ediyorlar. Peki herkese ilim vermeyeceksiniz. وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ اَهْلِهِ Eğer ehline vermezseniz, o zaman domuzun boynuna cevherleri, incileri, mercanları, altınları gerdan olarak, gerdanlık olarak takan adamlar gibi olursunuz. Böyle yapmayın. Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyorlar ki, حَدِّثُ النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ اَتُحِبُّونَ اَنْ يُكَذَّبَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ İnsanlara anlayacağı dilden, anlayabilecekleri ölçüde, anlayabilecekleri şeyleri öğretin. Onlardan bahsedin. Ekranlara çıkıp da her meseleyi İslam adına konuşmayın. Peki diyeceksiniz ki siz neden konuşuyorsunuz? Birileri konuşunca, birileri ifsad edince, eğer cemiyet ekranda ifsad oluyorsa aynı silahı kullanma mecburiyetiniz var. Onlar hangi vasıtaları kullanıp bu milleti ifsad ediyorlarsa aynı vasıtaları kullanıp zehirlenen insanlara ulaşma mecburiyetiniz var. O kanallardan hakikati, o cevapları ulaştıracaksınız. Başka çareniz yok. Onun için onlar yaptığından dolayı bunu yapacaksınız. Yani cevap vermek için, yoksa çıkıp onlar konuşmuyorsa bu meseleleri ehli ilim, ilim talebeleri ekranlara çıkıp İslam'ın mahrem mevzularını konuşmazlar, konuşamazlar. Doğru olmaz kardeşlerim. Yani eğer siz bunları anlatırsanız, henüz süt yiyen bir çocuğa et verirseniz boğarsınız onu. Süt vereceksiniz ona. Gıdaul kibar semmul lisigar. Büyüklerin gıdaları çocuklar için zehir olur. Yapmayın, vermeyin. Yani imanın şartlarını bilmeyen insanlara, imanı bilmeyen, amentüyü bilmeyen insanlara Hazreti İsa Aleyhisselam gelecek mi, gelmeyecek mi? Bu bahsedilmez, anlatılmaz. Yapmasınlar ya, Allah rızası için. Bu ümmetin mesailini ancak kelam kitaplarında, akide kitaplarında konuşulacak mevzuları, imana yabancı olan insanların önünde, ekranda, kadın orada, tırnaklarında oje var, saçı başı vesaire, henüz İslam'ın tesettür emrinden haberi yok. Bunun önünde İslam'ın emirleri, Allah'ın talimatları, yani bu meseleler, Hazreti İsa gelecek gelmeyecek konuşulur mu kardeşim? Evvela ona, eğer o kadının karşısına çıkmayı kendince doğru kabul ediyorsan, ona tesettürden bahset. Allah Teala sana onu soracak. O kadına Allah'ın emrini anlattın mı? Ekranda konuşacaksın. Madem ekranda konuşuyorsun, milletin önünde ona söyle ki, ümmetin kızları senin o kadının karşısında öyle oturmanı tasvip olarak görecekler, ikrar olarak görecekler. Hoca ona tesettürden bahsetmediğine göre, demek ki bu halde yaşamak, dolaşmak doğrudur diyecekler. Buradan hareketle onlar da öyle yaşayacaklar. Madem konuşmak istiyorsun, o halde hakikati burada anlatmaya başla. Peki kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani ilim kimlere öğretilecek? O noktada bize tembihatı var. Herkese verilmeyecek. Yani medreseye geliyor birisi, okula geliyor, imam hatibe geliyor. Öğretmen bakacak. Bundan imam olur mu? Vaiz olur mu? Müftü olur mu? Buradan ayrıldığı zaman İslami ilimleri okur. Mezarlık kapılarında biri ölse, gelse, cenaze, bayram günü şurada bir Yasin okusam da birkaç kuruş alsam diye. Böyle bir fıtratı mı var bu adamın? Böyle bir anlayışı mı var? Böyle bir adama ilim verilmez. O ıslah edilir, tedavi edilir, anlatılır. Kur'an-ı Hakim insanları ihya etmek için gelmiştir. Evet, mezarlıklarda da Kur'an-ı Kerim okunur. Ölülere de okunur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yasin okuyun buyurdular. Fakat para karşılığında okunmaz. Allah rızası için okunur. Kur'an-ı Kerim okumak ibadettir. İbadet parayla olmaz. Namaz parayla kıldırılmaz. Allah rızası için kıldırılır. Peki imam kardeşlerim neden maaş alıyorlar? Camiyi açıp kapattığından dolayı maaş alabilir. Yani bir vaiz vaaz ettiğinden dolayı para alamaz. Neden alır? Camiye gidip geldiğinden dolayı, onunla meşgul olduğundan dolayı, çocuklarının nafakasını kazanmak için başka bir yol olmadığından dolayı. Müezzin kardeşim neden alır? Camiyle alakadar olduğundan, kayyum olduğundan dolayı alabilir. Onun dışında alamaz. Ezan-ı Muhammediye okuduğundan dolayı para alamaz. Peki almasınlar mı? Almasın mı? Yani hocalar maaş elbette alacaklar. Alsınlar. Peki neden alırlar? Camiyle alakadar olduğundan. Onun için ecir-i has gibidirler. Başka bir işle alakadar olamazlar. Sadece camiyle, sadece cemaatle alakadar olacaklar. O halde Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki, biri gelirse, İslami ilimler okumak istiyorsa, onun fıtratına bakın, durumuna bakın, haline bakın. Bu adam buradan mezun olunca, icazet alınca gidip birilerini ifsad eder mi? Birilerinin adamı olur mu? Buna bakınız. Peki ilim deyince sadece İslami ilimleri mi anlayacak? Diğer ilimler bunun içine girmez mi? Ve min ayati halku semavati vel ardı ve ihtilafu elsinetikum ve elvanikum inne fi zalike le ayati lil alimin. Allah Teala Allah'ın ayetlerinden, varlığının kanıtlarındandır buyuruyor. Yerleri, gökleri yaratması, dillerin, renklerin, derilerin farklı olması. İnne fî zâlike le âyâtin. Bunlarda ayetler vardır. Kim için? İnne fî zâlike le âyâtin lil âlimin. Alimler için ayetler var. Yani neden bahsediyor? Yer ve göklerin yaratılmasından. O halde yeryüzüyle alakalı ilimlerden, sema ile alakalı ilimlerden uğraşanlara Cenab-ı Hak alim diyor. Yani astronomiyle uğraşmaya, yer bilimleriyle uğraşmaya Kur'an-ı Hakim ehli iman teşvik ediyor. Bunlar da alimdir diyor. وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً diye başlıyor. Sonra altında bir ayet sonra اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا Yağmurun yağmasından, yerde bitkilerin bitmesinden bahsediyor. Bitkilerle alakalı ilimden bahsediyor. Sonrasında ne buyuruyor? اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا Allah Teala'dan kulları içerisinde en fazla alimler korkarlar. Onlar Allah'a karşı hayalı olurlar, edepli olurlar. Onlar daha ziyade Rabbin tazim ederler. O halde Kur'an-ı Hakim kime alim diyor başka? Yer bilimleriyle, bitki bilimleriyle uğraşanlara. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقِ İnsan neden yaratıldığına bakmıyor mu? Avam bunu çok anlayamaz. Peki kime hitap ediyor bu ayet-i kerime? Doktora, biyoloğa hitap ediyor. Yani o halde Kur'an-ı Hakim o ilme teşvik ediyor. اَوْلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Sizden öncekilerin durumları nasıllardı? اَوْلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا Onlar dolaşmıyorlar mı, bakmıyorlar mı? Kur'an-ı Kerim tarih ilmine teşvik ediyor. O halde طَلَبُ الْعِلْمِ فَر۪يضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ Müslümanlar bütün bu ilimlerle alakadar olacaklar. Tıp öğrenecekler, hendese öğrenecekler, biyoloji öğrenecekler, fizik, kimya. Bunların tamamıyla alakadar olacaklar. O halde bunların okutulmuş olduğu okullarda bu ilimleri öğreten hocalar, onlar da talebelerine bakacaklar. Bunlar dünyalık için mi öğreniyorlar yoksa Allah rızası için mi? Tıp fakültesinde Müslüman hocalar var. Bu ilimleri öğretiyorlar. İnsanla alakalı, tıpla alakalı ilimleri öğretiyorlar. Talebelere bakacaklar. Onların durumlarına, hallerine bakacaklar. Yani bu üniversite ortamında bunu yapmak zordur diyorsunuz. İslam, irfan, ilim sistemini ihya etmeye, inşa etmeye mecburiyetimiz var kardeşlerim. Yeniden bunu ihya edecek. İşte batıdan almış olduğumuz bu akademik anlayış, üniversitedeki bu format cahiller yetiştiriyor. Diplomalı cahiller yetiştiriyor. Ben talebeyken, yani çocukken daha doğrusu, çocukken şöyle tıpta sistem şöyleydi. Bu şimdi üniversitede olan kardeşlerim bunu zor anlarlar. Ya da 20 yaşlarında olan kardeşlerim bunu zor hatırlarlar. 10 yıl öncesinde durum şöyleydi. Hasta oldunuz, evvela hastaneye gidiyorsunuz. Doktoru buluyorsunuz. Sonra doktor size diyor ki muayenehane falan yerde. Size bir kart veriyor. Doktorun öğlede, öğle arasında onun muayenehanesine gidiyorsunuz. Veya akşam gidiyorsunuz. Orada köyden gelen insanlar var. Tavuğunu satıyor, yumurtasını, sütünü satıyor. Belki hastalık ileri derecedeyse ineğini satıyor. Oraya geliyor, orada sıra bekliyor. Hastanedeki doktora muayene parası veriyor. Muayene oluyor. Sonra hastaneye gidiyor, orada yatıyor. Peki bu doktor bu parayı alabilir mi? Bu doktor ecir-i hasır. Müslüman kardeşlerimizden de bunu yapanlar vardı. Neden bilmiyorlar? Onun için ehli ilim bunu anlatacak. Neden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakihun vahidun eşeddu ale şeytani min elfi abidin bir fakih şeytana bin abidden daha tehlikeli. Neden? Eğer fakih varsa o toplumun gidişatına müdahale ederler. Ey Müslüman tabipler böyle yapmayın derler. Neyi yapamaz onlar? Ecir-i hastır. Eğer bir hastanede çalışıyorsa devletle yapmış olduğu sözleşmenin gereği şudur İslam'a göre. Sen benim elemanımsın, benim doktorumsun. Sadece bana çalışacaksın. Başka birisi için çalışamazsın. Dışarıdan farklı şekil ve suretlerde para alamazsın. Tıpkı imam gibi. İmam camide namaz kıldırıyor. Camiyle alakadar olduğundan dolayı para alır. Dışarıya gidip bir yerde, şurada, burada vesaire, ben Kur'an-ı Kerim okudum, konuşma yaptım, konferans verdim, para alamaz, helal olmaz kardeşim. Ecir-i has. Orayla alakadar olacak. Doktor da böyledir. Hastaneyle alakadar oluyorsa, özel hastanedeyse, orada yapmış olduğu anlaşmanın gereği neyse onu alabilir. Mezun olunca tıp fakültesinden doktor kardeşlerimiz Hipokrat yemini yaparlar. Yunan'da doktor. Asıl orijinal metninde tanrılarımın, tanrıçalarımın önünde yemin ediyorum diye öyle başlar Hipokrat yemini. Bilmiyorum şimdi oraları söylüyorlar mı? Allah'a yemin olsun diye başlarsa irtica. Burada bizim eski dekan vardı. Öyle başlayınca kıyameti koparmışlardı. Öyle demişlerdi tıp fakültesinde. Yani İslam'a göre yemin cümlesi kurunca. Fakat onun aslında Yunan tanrıları var, tanrıçaları var. Öyle bilmiyorum onu söylüyorlar mı şimdi. Söyleseler de onlar fikren oraya bağlı olduğundan dolayı Allah'a, onun kitabına yeminle başlayan bir cümleden rahatsız olurlar. Ama o anlayış, aristokratik kesim Yunan tanrılarını çağdaş kabul ederler. Çünkü batılı onlar, batıcı onlar. Batı Yunan aklına, Roma hukukuna, Hristiyan ahlakına dayanır. Eğer oradan bir şey geliyorsa semi'na ve ata'na derler, işittik, itaat ettik, alırlar. Peki ne var Hipokrat yemininde? Hastaya saygı göstereceksin. Onu soymayacaksın. Bedenine bir hasta olarak bakacaksın. Farklı şekilde o bedene bakmayacaksın. Bu tür ifadeler var. Hipokrat'ın yeminde bunlar var. Ya Allah Teala imanı o yüreğe aşılamazsan, tıp fakültesine gelen bir öğrenciye kıyamet var, ahiret var, hesap var. Dünyada yaptıklarının karşılığını sana Allah Azze ve Celle soracak. Eğer bu anlayışı ona vermezsen Hipokrat'ı dinler mi? Allah Azze ve Celle'yi tanımayan Hipokrat'a vermiş olduğu sözü yerine getirir mi? Hipokrat vermiş olduğu sözü yerine getirdi mi ki o yerine getirsin? Olmaz. Yapmazlar, yapamazlar. Peki ne yapmak lazım? O halde İslam'ı hayatın bütün şubelerine taşıma mecburiyetimiz var. Tıp fakültesinin kitapları da Allah'ın adıyla başlamalıdır. Bismillah diye başlayacak. Allah'ın adıyla başlamayan her ilim, her fakülte sonu ebterdir. Sonu felakettir. Bismillah. Allah Teala'nın adıyla başlayacak. O halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifinde şuna işaret ediyor. Baktınız ki insanlar iman yok, irfan yok, hakikat yok, hikmet yok. Bütün bunlardan mahrumlar. Tıp fakültesine geldiler. Kendi dünyaları için okuyacaklar. Bu adam yarın cerrah olsa kasap gibi keser. Dünyalığı için keser. Arabası için keser. Yalısı için keser. O halde böyle birisine tıp ilimlerini öğretmek domuzların boynuna inci mercan asmak gibidir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Eşkıyanın eline silah verirsiniz buyuruyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Daha gider şehre birkaç tane adam öldürür. Fakat zalim birisine, fasit birisine ilim öğretirseniz kitapla, televizyonla, kalemle on binlerce insanı zehirler. İslam'dan, hakikatten, akideden mahrum bırakır. O halde okul hangisi olursa olsun, tıp fakültesi olsun, oraya gelen öğrenciye hocalar bakacaklar, bakmak zorundalar, bakmak mecburiyetindeler. Mühendislik fakülteleri. İstanbul'da cami yapılacak, Çamlıca'da mühendislik odası, mimarlık odası meydan okuyor, olmaz diyor. İstanbul'un ihtiyacı yok diyor, İstanbul'un şeklini, suretini bozar diyor. Eğer sen bu mühendise okula girdiği zaman Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan bahsetseydin, Allah Azze ve Celle'den bahsetseydin, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle'dir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ biz bu dünyaya Allah'a ibadet etmeye geldik. Yeryüzü Müslümanlar için mescittir, bunu anlatsaydık. O mühendislik fakültesinden, mimarlık fakültesinden mezun olanlar biz İstanbul'a cami istemiyoruz diye mahkemeye başvurabilirler miydi? Yapabilirler miydi? Yer yer o kararlarla camilerin yapımlarına engel olabilirler, durdurabilirler miydi? Yapamazlardı. O halde bu adamlara bakarsanız Şu kadar onlarca yıllık tarihte geriye doğru bakın. İstanbul'da daracık sokaklar var. Hayatı engelliyor, yaşamı engelliyor. Sizin odalarınız ne iş yapıyordu? Neden o zaman mahkemelere başvurmadınız? İnsanların bir kısmı ayrıldılar. Belli mahallelere çekildiler. O mahallelerde gelir düzeyi yüksek olanlar yaşıyorlar. Diğer insanlardan koptular. Hani sizin hayatınızda sosyalizm vardı, adalet vardı, eşitlik vardı. Onlar koptular, gittiler. Siz de o mahallelerde yaşıyorsunuz. Fukara ile onları kastediyorum. Aynı çay ocağına girmezler. Aynı yerde oturmazlar. Aynı yerde yemek yemezler. Onların mekanları, oturdukları yerler farklı farklıdır. Hani bu şehri planlarken, madem sizin dünyanızda adalet vardı, madem eşitlik vardı, neden İstanbul'un sokakları yaşanmaz halde? Neden trafik, araba izdihamdan geçilmiyor? Neden oralara bakmadınız? Bu kadar cami yıkıldı. Bu kadar camiyi ahıra çevirdiler. Camileri... Geçen İstanbul'daydım, birisi anlattı. Dedi ki, beni yaşlı birisinden bahsetti. Yaşlı birinden bahsetti. Vefat etti şimdi o. Ömer Nasuhi Bilmen rahmetullahi aleyh İstanbul müftüsüyken imtihan etmiş. İmtihanla onu imam olarak aldı. Kendisini Salatin camilerinden birine gönderiyor. Hayır diyor, ben Balat'taki bir cami istiyorum. Köyden gelirken ona Balat'ı anlatmışlar. Evladım sen Salatin camilerine layıksın. Hayır efendim, ben eğer müsaadeniz olursa Balat camilerinden bir tanesini istiyorum. Balat'taki camiye gider, bakar ki cami tamirhane. Tamirhaneyi çevirmişler. O adam almaz, burası benim mülküm der. Camileri tamirhanelere, dükkanlara, evlere, ahırlara çevirirken neredeydi bu adamlar? Neden? Biz bu şehrin görüntüsü bozulmasın, tarihi eserler yok olmasın diye neden davalar açmadılar? Eğer mühendislik fakültelerinin kitaplarına, başına Bismillah, Allah'ın adını koymazsak, kitaplara müdahil olmazsak, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتُ وَالْعَدِ Yer ve gök Allah'ın mülküdür. Bunu o talebeye, bunu o derslere taşımazsak, işte böyle insanlar mezun olur. Sadece besmele de yetmez. Yani oradaki mühendislerin sadece namaz kılması yetmez kardeşim. Ev yapıyor, namaz kılıyor, mühendis kardeşimiz yapıyor evi. Fakat İslam'a göre ev nasıl olur? Müslüman yatağa girince nasıl yatar? Başı nerede olur, sırtı nerede olur, kıbleye karşı olur mu, olmaz mı? Namaz kılıyor ama bir fıkıh kitabında İslam mimarisiyle alakalı meseleleri, bahisleri okumayınca kendi okuduğu şekil, batı anlayışına göre, batı tarzına göre, o tarza göre çiziyor. Eve giriyorsun, bakıyorsunuz ki helalar İslam'a uygun değil. Kıbleye karşı ya sırtınız ya yüzünüz, o halde helalar yaptılar. Bunları yapan kardeşlerimiz namaz kılıyorlar. Suç onların değil. Suç bu sistemin o halde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifiyle ümmete, ilim talebelerine, alimlere, fakihlere şu vazifeyi de veriyorlar. Yani siz bu hakikati bu topluma ilan ediniz, anlatınız. Mühendislik fakültelerine İslam'ı taşısınlar. Oraya gelen talebelere, onların durumuna hocalar baksınlar. Bunlar sömürmek için mi mühendis oluyorlar? İnsanların kanını emmek için, kendilerine ayrı müstakil yaşam alanları tayin etmek için mi mimar oluyorlar? Yoksa hayrun nas men yenfa'un nas. İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edenlerdir. İnsanlığa, İslam'a hizmet etmek için mi mühendis oluyorlar? O halde bu ilmi oraya da taşıma mecburiyetimiz var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kimler buna riayet etmiyorsa onlar domuzun boynuna, domuzların boynuna altınları, incileri, mercanları, cevherleri asan insanlar gibidir, yapmayın. Eğer o ilimle insanlara birileri ihanet edecekse sizler buna aracı, sizler buna vasıta, vesile olmayın, ona işaret ediyor. İktisat fakültesi var. Oraya öğrenciler geliyorlar, okuyorlar. Yarın ekonomist olacaklar, mezun olacaklar. Eğer siz iktisat fakültesinin temeline İslam'ı koymazsanız, gelen öğrencilere, onların durumuna bakmazsanız, neden buraya geldiler? Neden okuyorlar? Niçin ekonomist olacaklar? Mezun olunca ne yapacaklar? Eğer buna bakmazsak kapitalist bir dünya, onun içerisinde yaşamaya mahkum olursunuz, mecbur olursunuz. Üstad Necip Fazıl diyor ya, bir kişiye dokuz, dokuz kişiye bir pul. Kurt yapmaz bu taksimi, kuzulara şah olsa. Bir tarafta 50 milyar doları olan insanlar, 30 milyar, 20 milyar doları olan insanlar var. Karşı tarafta şu kadar gelirle bir yılı geçirmek zorunda olan insanlar var. Peki, eğer bizim iktisat fakültelerimiz bunların temelinde İslam olmuş olsaydı, bunlar o kardeşlerimiz okula gidecekler, okulda şu esasları öğrenecekler. Aminu billahi ve rasulihi ve enfiku mimma cealekum mustahlefine fi. Yani Allah'a iman edenlere Kur'an-ı Hakim'in, bizi yaratan Allah Azze ve Celle'nin talimatı. Aminu billahi ve rasuli. Allah'a iman edin. Resulüne teslim olun. Sonra Allah Teala'nın sizi memur kılmış olduğu o maldan infak edin. O mal senin değil. O mal benim değil. Allah Teala'nın mülkündeyiz. Allah Teala bizi kendi mülkünde memur kıldı. Sana mal verdi. Benim adımı o maldan sadaka olarak ver, dağıt buyurdu. Ve fi emvalihim hakkul lisail vel mahrum. İsteyenlerin, Suriyelilerin, Irakların, o mazlumların senin malında hakkı var buyurdu. Hud min emvalihim sadakaten. Onların mallarından sadaka al buyurdu. Devleti kurun. O iktisadın temelinde sadaka olsun, zekat olsun, devletin ilgili memurları olsun. Vergi aldıkları gibi sadaka alsınlar, zekat alsınlar, mazlumlara, biçarelere, yetimlere, dullara oradan alsınlar, dağılsınlar. Keyla yekune duleten beynel agniyai minkum. Hayır, yapmayın. Birisine 50 milyar dolar, ötekine 100 milyar dolar, dünyanın en zenginleri, dünyanın sermayesi bu adamların elinde. İki tane, üç tane çocuğu var. Yani o kadar nüfuz, dünyanın sermayesinin, malının, mülkünün, servetinin çoğu bu adamların elinde. Milyarlarca insan aç, sefil, perişan bir halde. İslam zekatla, sadakayla buna müdahale ediyor. Vereceksin diyor. Allah'ın rızasını kazanmak için, kul olmanın gereğini yapmak için vereceksin. İslam olsaydı, o iktisadi hayatın temelinde bunlar olsaydı, açlar olur muydu, sefiller olur muydu? Bu ülkede öyle adamlar var ki, zekat verse bir tanesi, Suriye'den gelen bütün muhacirleri tek başına bakar. O kadar zengin olanlar var. O kadar. 2,5 milyon Müslüman, muhacir elhamdülillah, devlet onlara bakıyor. Bakanlardan Allah Teala ebediyel ebed razı olsun. Eğer bakmasaydı, biz insanlar, Müslümanlar olarak aciz kalırdık. Nasıl bulurduk, nasıl alırdık, kimden isterdik, ne kadar yapabilirdik. Fakat bu hepimizin sorumluluğunda olurdu. Yapmak zorundaydık. Ensar olma mecburiyetimiz var. Allah Teala'nın bize emri bu, talimatı bu. Peki bu kadar zenginler var. Eğer okullarımıza, iktisat fakültelerine Allah Teala'nın bu talimatları yerleştirilmiş olsaydı, hakim olsaydı bunlar, öyle olmayacaktı kardeşlerim. Onun için eğer iktisat fakültelerine çocuklar, delikanlılar geldiler, kendileri için kazanacaklar, kendileri için kazanmanın yollarını arıyorlarsa, onların planlarını yapıyorlarsa, böyle insanlar yarın insanlığın önünü kesecekler, yolunu kesecekler, hayatı ifsad edecekler. Böyle insanlara iktisat öğretmek buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İşte o hayvanların boyunlarına inci, mercan, altın asmak gibidir. Siyaset de böyledir. Siyasal bilgiler fakültelerine çocuklar, delikanlılar, gençler gelirler. Yarın hakim olmak için, kaymakam olabilmek, vali olabilmek için, hakim olmak için hukuka giderler. Kaymakam olmak için, vali olabilmek, yönetici olmak için siyasal bilgiler fakültelerine giderler. Okurlar, mezun olurlar. Eğer oraya insanlığı sömürmek için gidiyorlarsa, bugün Batı'da olduğu gibi Harvard bir Ömer mezun edebilir mi radıyallahu anh? Sırtında çuval taşıyan bir Ömer Harvard'dan, Cambridge'dan, Oxford'dan çıkar mı? Sabahlara kadar idare etmiş olduğu şehrin sokaklarına dolaşan, acaba şu evlerde inleyen birisi var mı? Var da haberim olmazsa, insanlar bana onun bilgisini vermezse, yarın bana onu Allah Azze ve Celle sorar diyen, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz gibi bir devlet adamı çıkar mı onların siyasal bilgiler fakültelerinden? Atom bombasını atma emri veren devlet adamları çıkar. Afrika'yı, Asya'yı işte alim-i İslam'ın kan gölüne çeviren zalim devlet adamları onların okullarından mezun olur. Neden Hazreti Muhammed aleyhisselam siyasal bilgiler fakültelerine, hukuk fakültelerine neden İslam girmeli? Neden Kur'an-ı Kerim girmeli? Kardeşlerim, ilim talebeleri, Hazreti Muhammed aleyhisselam'ın öğrencileri, bu din sadece imandan, sadece namazdan, oruçtan, haçtan, zekattan bahsetmez. Hayatın bütün şubelerine konuşur. PDR'ye, fiziğe, kimyaya, tıbba, hendeseye, siyasete, siyasal bilgiler fakültesine, hukuka, hepsine, askeriyeye, harbiyeye, hepsine Hazreti Muhammed aleyhisselam'ı, Kur'an-ı Hakim'i, Allah Teala'nın talimatlarını sokma mecburiyetin var kardeşim. Yapacaksın. Neden? Şimdi İstanbul'da bugün bomba patlattılar. Yine intihar saldırısı vardı. Charlie Hebdo'dan sonra bütün devlet adamları gittiler, Paris'te yürüdüler. Falanlar yaptı dediler, filanlar yaptı dediler. O falanlar filanlar kimler yaptıysa, oradaki Charlie Hebdo'nun adamlarını öldürdüyse, bir İslam devleti, bir İslam ülkesi de, İslam devleti yok da Müslümanların yaşamış olduğu devletler, onlardan bir tanesi, Charlie Hebdo'nun o adamlarını öldüren kimlerse, onların bayraklarını alıp getirip kendi ülkelerinde dalgalandırsa, bir meydanda o adamlara bir çadır kurdurmuş olsa, o devlete hemen NATO'dan, Birleşmiş Milletler'den yaptırım çıkarırlar, savaş kararı alırlar. Peki, Ankara'da o kadar masum insanı öldüren Marksist dinsiz eşkıya, bugün İstanbul'da o bombayı patlatan Marksist dinsiz eşkıya, Belçika'nın merkezinde, Birleşmiş Milletler'in önünde, oralarda çadır kuruyorlar, bez parçalarını asıyorlar. Neden müsaade ediyorlar? El küfru milletun vahide. Küfür tek millettir. O dinsizler de onlarla beraberdir. Onlar adına ihale yapıyorlar. Onlar adına bu katliamları yapıyorlar. Onlar adına bu bombaları patlatıyorlar. Onların bir hedefi var. Müslüman Kürt'e zulmedebilmek. Müslüman Kürt'ü bölüp ayırıp onu İslam'dan uzaklaştırabilmek. Onun hayatını cehenneme çevirebilmek. Balkanlarda yaptıklarını aynı oyunu oynamak istiyorlar. Ama ve mekeru ve meker Allah. Yapamayacaklar Allah'ın inayetiyle. Birkaç gün önce İspanya'da atıyorlar bozuk paraları. Kadınlar, örtülü o kadınlar, açlar, sefiller parayı almak için öteye gidiyorlar, beriye gidiyorlar. Yani oynatıyorlar. Kuruş veriyorlar, para vermiyorlar. Bozuk paraları veriyorlar, onlar orada çatlayana kadar gülüyorlar, eğleniyorlar, o kadınlarla eğleniyorlar. Evlerini vurdular, yerlerini vurdular, ülkelerini vurdular, denizlere açılmaya mahkum oldular, mecbur oldular. Ege'de çocuklarıyla, kadınlarıyla şu kadar Müslüman her gün boğuluyor, telef oluyor, yok oluyor. Ama onlar aç bıraktıkları insanların o halleriyle eğleniyorlar. Neden böyleler? Neden İslam'a düşmanlar? Neden İslam'a hasımlar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem köpeğe su veren birisinden bahsetmişti. Allah Teala ondan dolayı çölde indi kuyudan, ayakkabısıyla su aldı, çıktı, verdi hayvana. Ondan dolayı Allah Teala o kişinin günahlarını affetti. Bundan bahsedince sahabe-i kiram radıyallahu anh, ya Resulallah, köpeğe yaptığımız bir iyilikten dolayı Allah Teala bize ecir verir mi? Buyurdular ki, fi kulli kebidin ratbetin ecrun. Ciğeri olan, hayatı olan her varlığa yaptığınız iyilikten dolayı Allah Teala size ecir verecek. Müslümanlar açtılar, zordaydılar. Bir Müslüman köle oturdu, ekmeğini yiyor. Bir lokma kendi ağzına koyuyor, bir lokma önündeki köpeğe veriyor. Yanına bir alim geliyor, diyor ki, Ömer bin Ubeydillah, hâzel kelbu kelbu, bu köpek senin köpeğin mi? Diyor, hayır. Peki sen bir kölesin, ekmeğini onunla paylaşıyorsun. Neden böyle yapıyorsun? Bir hayvan önümde aç dururken ekmeği ağzıma, sadece kendi ağzıma koymaktan haya ettim diyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir toplumu terbiye ederse, onlar dünyaya hakim olduklarında aşhaneler yaparlar. Osmanlı Avrupa'da gittiği yere aşhaneleri götürdü. Hanlar götürdü, hamamlar götürdü, kervansaraylar götürdü. Buraya sadece Müslümanlar girebilir. Bu kervansaraylardan Hristiyanlar, Ortodokslar, şunlar bunlar istifade edemez demediler. İnsan olanlar istifade eder dediler. Yani bir tarafta bir dünya var. Kuruşu atıyorlar, insanları yatırıyorlar, kaldırıyorlar, alay ediyorlar, eğleniyorlar. Ama karşı tarafta bir din var, bir hakikat var. O size buyuruyor ki onun peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, köpeğe su verirseniz Allah azze ve celle, imanınız varsa ona yaptığınız iyilikten dolayı merhamet eder, size cennetin kapılarını açar. Biz onlarla aynı yerde duramayız. Olmaz. Avrupa'yla biz aynı yerde aynı havayı bu halde soluklayamayız. Biz o dünyanın hakimi olursak, o dünyanın sahibi olursak ancak olabilir. Çünkü bu adamlar arenalara köleleri aldılar, aslanlar onları parçalarken seyrettiler, zevk aldılar. Bugün İspanya'da o mültecilere ya da o kadınlara yapıyorlar, eğleniyorlar. Dün babaları aynı şeyi yapıyordu. Köleleri alıyorlardı arenalara, aslanlar parçalıyor, seyrediyorlardı. Ama senin dinin sana diyor ki, bir kış gününde gözlerini kaybeden bir kedi senin kapına gelse, dışarıda kar var, kapının önünde dursa, o hayvanı içeriye alıp karnını doyurmak sana farzdır diyor. Bunu söyleyen İslam, bu İslam'a iman edenlerle o insanları kuruşlarla oynatanlar aynı olabilir mi? Elbette eşkıyanın bayrağını asacaklar. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّسَارَى. Bunlar senden razı olmaz kardeşim. Rengine bakmaz, ırkına bakmaz. Bunlar senin imanına bakarlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olan ittibana bakarlar. Onlar gülüyor, sen uyan. Uyan ya. Uyanmayacak mı bu Müslümanlar? Allah düşmanları, Resul düşmanları, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencilerini, talebelerini, ümmetini, kadınları, kızları aç bırakıp kuruşlarla İspanya'da oynattıkça, onlar gülerek, onları izledikçe Müslümanlar uyanmayacaklar mı? İşte fotoğraf budur kardeşim. El küfrü milletun vahide. O halde Müslümanlar, siyasal bilgiler fakültelerine, hukuk fakültelerine, iktisat fakültelerine, tıp fakültelerine gelen öğrencilere devlet öyle bir sistem kuracak ki besmele ile başlayacak. Neden buraya geldin? Hipokrat yemini değil, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerinden, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden İslam yemini çıkarılacak. Diyecek ki onlar, hayrun nas men yenfa'un nas. İnsanların en hayırlıları, en hayırlı doktorlar, en hayırlı hocalar, en hayırlı alimler, en hayırlı iktisatçılar, en hayırlı mühendisler insanlığa hizmet edenlerdir. Tarihte biz Allah'ın inayetiyle bunu yaptık. İslam yapmıştır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yaptı. Yine yapacak. Yani İslam'ın hakim olduğu siyasal bilgiler fakültelerine mezun olanlar yeryüzüne ateş getirmezler, yeryüzüne acıyı hakim kılmazlar, yeryüzüne gözyaşını hakim kılmazlar. Ve in cenahu lisselmi fecnah leha ve tevekkel alallah. Eğer karşı taraf haddi aşıyorsa onlara haddini bildirir. Fakat kırıldılarsa, eğer barışa dönüyorlarsa, o zaman barışa gider. Ve katilu fi sebilillah. Allah yolunda sadece cihad eder. Yani kendi ırkı uğruna daha fazla ganimet kazanabilmek için, daha büyük devlet kurabilmek için değil, Allah Azze ve Celle'nin davasını, İslam'ı hakim kılabilmek için. Bunun için mücadele ederler. Yani bir tarafta dünyayı sömürenler var. Onların mezun olduğu okullar. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer okullar bu okullar gibi olursa, o zaman hınzırların, yani domuzların boynuna nasıl altınlar, altından kolyeler takılıyorsa, bu adamlara da siyasetle alakalı ilimleri öğretmek ondan farksızdır diyor. Eşkıyayı idare eden adamlar siyasal bilgiler fakültesine mezun olmadı mı? Bu Marksist terör örgütünün kurucusu adam Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu değil mi kardeşim? Hazreti Muhammed'i mi tanıyor sallallahu aleyhi ve sellem? Kur'an-ı Hakim'i mi tanıyor? Marx'ı tanıyor, Lenin'i tanıyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın düşmanlarını tanıyor. Acilen eğitim sistemine Muhammedi ayar verme mecburiyetimiz var. Kur'ani ayar verme mecburiyetimiz var. İslami ayar verme mecburiyetimiz var. İslam'a göre olacak. Peki olursa ne olur? Yeryüzüne adalet gelir. Ömer bin Abdülaziz zamanında rahmetullahi aleyh, Semerkant halkı devletin merkezi Şam'a geliyor. Diyorlar ki komutanından müştekiyiz. İslam orduları Semerkant bölgesi komutanından şikayete geliyor. Semerkant'tan bir heyet. Nedir diyor Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh. Yerlerimizi zorla aldılar, Müslümanlara verdi. Aldı elimizden Müslümanlara verdi. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh, Kuteybe komutan, Kuteybe'den şikayet ediyor Semerkantlılar. Henüz Müslüman olmadılar. Ömer bin Abdülaziz valiye emir gönderiyor. Derhal bir mahkeme kur. Mahkemeye Kuteybe'yi çağır, ondan şikayet edenleri, müştekileri çağır. Davalılar da gelsinler, dinle. Eğer Kuteybe haksızsa derhal onun yerleştirmiş olduğu Müslümanları Semerkantların mahallelerinden, yerleşim yerlerinden çıkar, onun talimatını verir. Mahkeme kurulur. İslam orduları komutanı Kuteybe haksız bulunur. Neticede karar verilir. Ne kadar Müslüman varsa Semerkantların mahallelerinden çıkarılırlar. Bunu gören Semerkant halkı bu din haktır der. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Müslüman olurlar. İşte İslam bu kardeşim. Şimdi eğer dünyaya İslam hakim olmuş olsaydı ya da Amerikalılar Müslüman olsaydı, Batılılar Müslüman olsaydı, o zaman İsrail'e terk et filisin diyeceklerdi. Çık Gazze'den diyecekler, çık Kudüs'ten diyecekler, ayrılın Afrika'dan diyecekler, terk edin burayı diyecekler, bırakın insanların kanını emmeyin diyecekler. Neden siyasal bilgiler fakültelerine, hukuk fakültelerine, harbiyeye, askeri okullara, Kur'an-ı Hakim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem taşınmalı, neden okutulmalı, neden? İslam bunun için var. Gayrimüslimlerden cizye alınır, haraç alınır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğrencilerinden Ebu Ubeyde, Halid bin Velid, onlar vergi alıyorlar oradaki gayrimüslim tebaadan. Sonra haber alıyorlar ki Hırakl Bizans adına büyük bir orduyla geliyor, İslam ordusu üzerine yürüyor, ayrılıyor. Ebu Ubeyde radıyallahu anh Dimeşk'ten, yani bugünkü Şam'dan yola çıkıyor. Halid bin Velid, o da Hımız'dan ayrılıyor. Fakat bütün halkı topluyorlar. Hımız halkını Halid bin Velid topluyor. Şam halkını Ebu Ubeyde topluyor radıyallahu anhüma. Diğer şehirlerdeki sahabi, komutanlar, valiler, onlar da oranın gayrimüslim tebaasını topluyorlar. Gayrimüslim olan halkı topluyorlar. Onlara diyorlar ki, biz gidiyoruz. Bu şehirlerden ordumuzla çıkıyoruz. Sizin can ve namus emniyetinizi artık koruyamayız. Gidiyoruz. Sizin malınızı, canınızı, namusunuzu korumak için sizden vergi almıştık. Şimdi size onu iade ediyoruz. Çünkü sizi korumak için almıştık. Gidiyoruz bir savaşmaya. Oradan dönmek var, dönmemek var. Bu mallar sizindir. Sizi korumak için almıştık. O malları iade edince halk ağlamaya başlar. Derler ki Allah sizin gibi insanları başımızdan eksik etmesin. Yine dönünüz geliniz. Allah salimen sizi buraya Hımız'a döndürsün. Şam'a döndürsün. Eğer siz giderseniz, siz mağlup olursanız, bir daha geriye gelmezseniz yeniden Rum zalimleri gelecekler. Bizim kanımızı emecek onlar. Kardeşlerim, gitseniz şimdi Filistinlere sorsanız, deseniz ki ey Filistinli Müslümanlar, hani Allah Resulü Aleyhisselam ashabı Halid bin Velid, Ebu Ubeyde Şam'ı, Hımız'ı terk ederken, oradan ayrılırken insanlar yalvarmışlardı, ellerini ayaklarına kapanmışlardı, aman ha gitmeyin demişlerdi, bizi bu halde bırakmayın demişlerdi. Şimdi bu Yahudi ayrılıyor, mağlup oldu, mahkûr oldu, İslam hakim oldu, gidiyorlar. onların kalmalarını ister misiniz diye sorsalar, tek bir kişi çıkar mı Filistinlerden? Hayır, Yahudiler burada kalsın. Ya Afrika'ya gidin. Fransızlar burada kalsınlar. Sizi sömürmeye devam etsinler. İngilizler, Amerikalılar kalsınlar. Eğer işbirlikçi değilse oradaki insanlara sormuş olsanız razı olurlar mı? Elbette olmazlar kardeşlerim. Ayrısınlar, bıraksınlar. Kendi ülkemizi bize bıraksınlar ki çocuklarımıza güzel yarınlar bırakalım. O temennilerde bulunurlar. İşte böyle bir dünya var. O dünyadan mezun olanlar Aristo'yu okudular, Sokrat'ı okudular, Roma hukukunu okudular. Dünyaya zulüm getirdiler, ateş getirdiler, kan getirdiler. Dünyayı cehenneme çevirdiler, yaşanmaz hale çevirdiler. Öte tarafta Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri, onun talebeleri var. Sultan Fatih İstanbul'u fethedince birkaç gün sonra Ayasofya'ya gidiyor. Hristiyanlar Ayasofya'da toplandılar. Ağlıyorlar. Zannediyorlar ki Hristiyan devlet adamları bir şehri, Müslüman şehri işgal edince, istila edince orayı cehenneme çeviriyorlar. Bir tane Müslüman bırakmıyorlardı. Bunu en iyi onlar biliyorlar. Şimdi Fatih bizi öldürür. Öyle bekliyorlar. Sultan Fatih Muhammed Han Hazretleri Ayasofya Kilisesi'ne giriyor. İki rekat şükür namazı kılıyor. Sonra dönüyor onlara, diyor ki hepiniz serbestsiniz. Hepiniz evinize gidin. Kendi dininizi dilediğiniz gibi yaşayın. Patriği de kendiniz seçin. Kim patrik oluyorsa, kim patrikse eğer razıysanız başınızda kalsın. Patriğe kendi ordusundan, kendi atlarından ordular veriyor. Kendi atlarından atlar veriyor. Kendi korumasından askerler veriyor. O patriği korusun diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrencisi Fatih. Çünkü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'yi fethedince o eski düşmanlar oradalar. Namaz kılmasına müsaade etmiyorlardı. Efendimiz aleyhisselam döndü onlara, buyurdular ki İzhebu fe entumut tolaka. Gidin. Hepiniz serbestsiniz. İçinizde biliyorum amcam Hamza'yı Uhud'da parçalayanlar var. İçinizde amcam Hamza şehit olduktan sonra içini yaran, ciğerini alıp ağzında çiğneyen Hint var. Fakat bütün bunlara rağmen اِذْهَبُوا فَاَنْتُمُ اتْتُلَقَاءُ hepiniz serbestsiniz. قَالَ لَا تَثْر۪يبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ Hazreti Yusuf'un kardeşlerine söylediğini söylüyorum. Bugün azarlama yok. Sultan Fatih, İstanbul'un fethi. Bizde fetih var, onlarda işgal var. Onlar giderler, alırlar, yok ederler. Peki biz neden gittik? Neden Rumeli'ye gittik? Neden Avrupa'ya gittik? Neden ecdadımız Anadolu'ya geldiler? Neden buralar İslam'ı taşıdılar? وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضَعْف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ وَالْوِلْدَانِ الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجِنَا اَخْرِجِنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا Eğer bir yerde mazlumlar, biçareler varsa, onlar size imdad ediyorlar, yardım istiyorsa, onların dinine, ırkına bakmadan onlara imdad edeceksiniz. Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılacaksınız. İşte Osmanlı onun için Avrupa'ya gitmişti. Oradaki Hristiyan mazlumları, Hristiyan zalimlerin elinden, sultasından kurtarmak için gitmişti. Onun için derlerdi ki, Hristiyan külahı görmektense biz Osmanlı'nın sarığını görmek istiyoruz. Çünkü Osmanlı sarığı onlara İslam'ın adaletiyle, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin değeriyle gitmişti kardeşlerim. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talimatı bu. Talebul ilmi ferizatun ala kulli muslimin. İlim öğrenmek bütün Müslümanlara Allah'ın emri. Fakat her ilmi değil tabi. Yani kendi imanıyla, İslam'ıyla alakalı temel esasları öğrenecek ve okullara İslam hakim olacak mühendis, doktor, fizikçi, kimyacı, biyolog, bütün bunlar ilimlerini, Allah'ın rızasını kazanabilmek için okuyacaklar. Bunun için tahsil edecekler. Bir hadis-i şerif daha okuyalım ve dersimizi bitirelim. وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَسْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ ف۪ي مُنَافِقِينَ Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki, iki özellik var ki bu iki özellik münafıkla toplanmaz. Münafık deyince bir hakikatte münafık var, yani kafirler var. يُذْمِرُونَ الْكُفْرَ وَيُذْهِرُونَ الْاِسْلَامِ Küfrü kalplerinde gizliyorlar, dilleriyle İslam'ı izhar ediyorlar. Bunlar hakiki manada münafıklar. Bir de mecazi anlamda münafıklar var. Bunlar mürailer, gösteriş olsun diye bir takım şeyleri yapanlar. Esasında Müslümanlar ama gösteriş olsun diye yapıyorlar. Peki burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, İki özellik var ki bu iki özellik münafıkla toplanmaz. Nedir onlar? Bir tanesi husnu semtin, güzel ahlak ya da güzel kıyafetler giyinmek. Salihlerin kıyafetini giyinmek. Farklı anlamlar verebiliriz. Bir tanesi budur, diğeri ise وَلَا فِقْهُمْ فِي الدِّينِ Dinde derin anlayış sahibi olmak. Yani ahlak sahibi olmak, dinde fakih olmak. Bir münafıkta bu iki özellik toplanmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, hakiki manada Müslümanlar bu iki özelliğe sahip olurlar. Yani ey ümmetim, hayatınıza bakın. Bundan sonra çıkınca gidince hayatımıza bakalım. Bizde güzel ahlak var mı? Sadece güzel ahlak yetmez. Kıyafetimiz salihlerin kıyafeti mi? Münafıklar da salihlerin kıyafetini giyebilirler. Sadece bu yetmez. Aynı zamanda fakih olabilmek. Peki ne demek? Ebu Hanife gibi mi fakih olalım? Hayır. Fakih olmak önce yürekte bir iman. O iman sizin lisanınıza geliyor, dilinize. Konuşunca, Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsedince sallallahu aleyhi ve sellem diyorsunuz. Mekke deyince mükerreme diyorsunuz. Medine deyince sadece Medine demiyorsunuz. Medine-i Münevvere diyorsunuz. Sadece Kur'an demiyorsunuz, Kur'an-ı Kerim diyorsunuz. Sadece sünnet demiyorsunuz, sünnet-i seniyye diyorsunuz. Yani bu sıfatlarla tazim ediyorsunuz. İslami bir lisan, İslami bir ıslah kullanıyorsunuz. Kalbiniz dilinize geliyor. Müslüman kafir oturuyorlar. Bir tanesi dedikodu yapar, öteki dedikodu meclisinden kalkar. Bir tanesi gıybet yapar, biri oradan kalkar. Biri söver, biri hakaret eder, öteki öyle bir meclisten kalkar. Orada durmaz, duramaz. Anlarsınız ki bu Müslüman. Anlarsınız ki bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden. Kalbi diline hakim olur. Dili onun ameline yansır. Onun hayatında, amelinde görürsünüz imanın eserini. İşte bu bağlamda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakih olmaktan bahsediyor. Yani bu iki özellik, ahlak ve fakahe. Fakahat derken iman sizin hayatınıza yansıyor. Bunların ikisi münafıkta olmaz. Ey ümmetim, bu ikisine sahip olun. Bu ikisine sahip olursanız hakiki manada mümin olma irfanı erdemine ulaşmış olursunuz. Diğer hadis-i şerifi konuşmanın içinde, dersin içinde söylemiştim. Tekrar bir daha söyleyeyim. Onunla hitamuhu misk olsun. Ve an Enes'in radıyallahu anh kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men harece fi talebil ilmi fehuve fi sebilillahi hatta yarci'a revahu tirmiziyyü ve darimi. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kim ilim tahsil etmek için evinden, yerinden, yurdundan ayrılırsa, rihle yaparsa, ta dönene kadar Allah yolundadır. Cenab-ı Hak ölene kadar ilim tahsil etmeyi, hep o yolda Allah yolunda kalmayı bize ihsan buyursun. Estağfurullah ve etûbileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.